jak był mały, chciał mieć kolażówkę bardziej niż amerykańską temperówkę. Nieważne jaką, ale z dużymi oponami, żeby cynkować przed kolegami. Gdzieś tam w Niemczech urodził się Uwe, na drugie urodziny dostał kurwa kolażówę. Zamiast do szkoły jeździł po lesie, a nauczyciele to banda złodziei. Uwe kurwa dobry kolarz, miał być z niego niezły stolarz. Raz o kamień się wyjebał i już prawie rower sprzedał. Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, rozjebał kolażówę, rozjebał kolażówę. Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, rozjebał kolażówę, rozjebał kolażówę. Uwe jeździł na zawody, na zawody i po drodze pizgał krowy, pizgał krowy. Na zawodach wielka feta, wielka feta. Uwe dostał z taboreta, z taboreta. Złamał gierę w Budapeszcie, Budapeszcie. I trzymali go w areszcie, go w areszcie. Bo zajebał Olafowi, bo zajebał Olafowi. Nie wyjechał do Nairobi, do Nairobi. Płacze, bo spierdoli mu peleton. Złapie go zara kurwa na mur beton. Uwe już jedzie, zapierdala co się dzieje. Kolarz i rower już nie istnieje. To było UFO i kapitan Szogun, który dowodził bardzo wielkim statkiem. Sierżant Musashi Miyamoto nigdy nie wie kurwa o co lotu. Szeregowy ninja porwał Uwe, na drzewie rozperdolił kolażówę. Zaczęły się jakieś eksperymenty, Uwe nie dostanie za nie renty. Uwe się odsunął, Poznań 2002, ale ten rower zajebistą moc ma. Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, Uwe, Uwe.